إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرات تقاليت دع الله جلنا لأد صلى الله عليه وآله وسلم e ko rentinde ko wiyete shirku billahi cankitiɗo no fewi, ina jeeya hen haɓɓude lohi en, bakaji en, talki en pour yo Allah huncane balawuji, walla yo Allah duncane caɗele. Sa fiyama jamdi woto naata ko nande guer kural yanema yo ruytu e ɗeɗo gueɗe wiyete ko shirku billah. Gonna wonno haaletake duguetake, ɗum waɗi yimɓe heɓe no piɓi ɗeɗo hunde kay ina dagui. Wonno ko hooreɓe wiyeteɓe hooreɓe diine hannoɓe hadde ɗeɗo gueɗe, ko ɓen mbaɗata hen ɗe gueɗe, ko ɓeɗon kirjinta ɗe gueɗe, windude ɗeɗo gueɗe, ne rokka yimɓe wiya ko ñawdule en, ko tulohi en, ko bakaji en, ɗeɗo gueɗe taw ko shirku billah. Ko noon nelaɗo Allah inniriɗe, ayi heefereɓe woɓɓe dina gandi dina l'islam ɗum ɗo yadata hen, kono jeeya ɓiɓɓe julɓe go nam na kabɓi ɗum ɗo ha teddi, eyo hankkadi na jaada hen, tawa noon ɗum yadata e dina hen. Anani ina jeeya shirku billah, anani ganda ɗeɗo gueɗe nan toon ko haɓɓete ɗeɗo gueɗe, ko sindete aɗa fiɓi wonde ɗeɗo gueɗe, wonko mbawi duñcandema, won lonkoɗe mbawi addandema e moƴƴere. Ɗum woni gonɗa baɗɗe gonɗa, ko ganduɗa aɗa waɗa sababuji e ɗi Allah yamirani, nelaɗo yamirani mbiya sababu ɗum ɗo ne heeɓe ndeɗo hunde, tawa Allah wiyani noon, nelaɗo wiyani noon. Anani ɗum waɗa ƴetti fiyaku ma, walla ha joni ganduɗa miijo ma, a waɗi ɗum shirku billah. Eɗen gandi kay bangal Qur'ana yo jangue, ɗum kam annabijo haalni men, ina safrore jomira tillini men cimoji yugo yen mbi qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, ko cimoji moccirɗe. Eyo wiya ko yen kalɗe, e seɗen mocca ko emen en kalan, seɗen moola ko emen en kalan. Anani jangude fatiha, annabijo holli ko sababu sari'i tigui, sari'a jaɓina safrore. Anani hon ɗeɗo gueɗe, anani joni ɗeɗo gueɗe gandaɗe kay bangal ta jaruba hondani eko sariya yamiri. Anani joni oɗen gandi sababuji ahana godi, sababuji ne godi ɗi sariya jaaɓi, sababuji nan toon kadi ɗin tawa ganduɗa jaɓaka. Aɗa andi sa ñamiɗo ko harmi joni heege ma nge iwan, mais sababu guittirɗa heege ma nge wona hunde dagide. Kay joni a ñami ko dagui heege ma yeehi, a heege o torla o yeehi, kadi a waɗirino sariya wi o ƴette koni, kadi a bismima, ɗum ɗo wona heeɓi hen baraji. Ko ni tan sababuji ne moƴƴi, gonɗi ne moƴƴi, goɗɗi ganduɗa moƴƴani, goɗɗum ni ganduɗa tawa sababuji hay gotel haalaka hen. Anani ɗo no ko ɓuuri hewde khurafiyin en ɓeɗo ko ɗum kalata, wonde de do geri en nafade taw non ala fur sabit annabi sallam tabitina aljumra sabitina la yusbituna min alasbab illa ma asbatahu allah subhanahu wa rasuluhu enen bangal sere l'islam holli ko dan tabitina no hunde wonde ina wadi ndelo hunde sona ko allah hali hen ko nelado ali hen eno sharia holliri walla kawniya holliri ni shar'an aw kawniyan joni non kole ko yewtede en gede ina jami en habbude ha joni ganda talkeje dedo sa sikki dum do tan nafma walla na duncamma andu dum do woni shirku billah wonno jumara subhanahu wa ta'ala kango tag kango ganda tagi bani adama terde mum kango kay tagi hen rafiji di ko ittata dum ko halni men ko en kanden dillinirde sababuji ko e nder qur'ana jumara du yiman jumuru ko safar fi shifa'ul linnas jangure qur'an macca dum do ko hunde ganduda andade allahi wa nazzil min alquran ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin kambe mbi ala jangugol ngol yonani ma winde tan wade lo heje bakeje talkeje nawi hankadi na sumu anani dum do fo yahata e sellata jumuradi qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani allahu bidurrin hal hunna kashifatu dur edo wadde febe allah nan duorebe allahi kalani kam winira allah yowi non so ngada so allah muñi ngam torle be do mbaawi hadde mbaawa so allah fi ab muya mojere mbaawa duncude kadi ko ni tan dum non ko yete lubsul halqa wal khayr de do ngada ho yetta gareji kabba piba walla ngada yetta ajun talkeji kira walla so kange badda walla so karis ko nande honde gede de do gede fof ko kada nani non ko hunde ji ngada gandaade e bangal dinul islam en andi jabata fitis jabata hono de do gede anani jumuraru subhanahu wa ta'ala dum woni ko halani men der qur'ana wonde yimbe hebe na jogi te gede godde taw wana gonga el nafata de torata haybat surtout bay ko du'a wuji dortebe ko wana allah be kadi ko non allah yiko wiyete dewal allah ko du'a ko yanje ya wadanta ke neddo god dum no nanki dortonobe sanamiji be e sanam no wana leggal no wana hayre no wana e neddo tay fi bi neddo do wonko wawi duncande wala wonko wawi rukkude mo fu ko sanam wiyete e dum non ko wayno do'a wuji en dum ko allah goto nyabor da e du'awu ma dewama allah fu ko non anani sa noddi ganda ko wana allah turu no wana leggal no wana hayre no wana neddo hay ko neddo du orida anda rokki mo ko jeya ko allah jeeno du'a rede de Allah yor noddi wondude Allah hay goto wala tad'u ma Allah ahadana la anani walla mbiita ko jumiraado so anni kam de do hunde mam ittunde do hunde wada ila Allah ko non ina sel dum won hunade walla takkude a wiyata yahata do yanaade nyaagoda tun maydo biya sahibi de do hunde ma addu ha do ngari ma walla jawdi ma sirsa dum sellata e ko wiyete sirsa ko sada hirsa ko inde Allah kalata nangante kuppi ko jomirado sara juula wi irka'u wasjudu sujur ko Allah wadante anatata e ndel kalwa ha juuni ngandara nodde sheedan niji sudi ngari cujjanaadi anani du wadi nganda nyande yawmal qiyamati malikaaji di ambi mbe mbiyala ko rawhani rawhani mbiya ko malikaaji jomirado darni malikaaji nyana dar wi in haula iyahum kanu ya'budun jodo ko onon dewanno malaikai din bi subhanaka anta waliyuna min duni jumara la bal wadani min en dego an min kenni ngalla be do be kappi amen min jamirani min biyaani non kadi kambe wana minen be dewanno ko jinneji bal kanu ya'buduna al jinna aktharuhum bihim in labti nabi tar suratu fadirto imbe hebe ko den golle jogi ko batutaaji en bara huuta en hankadi ina nodde sheere neji feli ngari sujja hankadi dam moli allah jumuraali yo mbadde tan do e Allah be haybatte be mbaawa huncande mon torla be mbaawa addande mum mojjer haybatte du wari sendi e de laaje der qur'aan e der hadiseje fo holli deedo gedo kadaade e diine l'islam no de mbay sankitaade fo ni taw ko hada gora jeybe hebe ganda ala sindi do hunda da habbi ga hankade am bangeji ma fo gollu he baakaaje talkeje hankade cikkuda hankade sa bilendi anga cikkuda haajo na yulata ayyanata yo kambe be do wiyeteebe ko jaamareebe nyawri nobbe fof kure de naadar ko ha caggal nyawdul to naata e diidi mabbe heewi mabbe jogiido nyawlugal mum kono jamdi wari dum heewbe mabbe ni kambe foni no sa ko jamde mbari biinoodo ko wottindi ay seedaana fuundada ha naada tan wat ma jol luggidaani sa woddu yi hen kañum serta woppuma ma ya e kefaragal ka matali shaytan id qala lil insani kfurta Allah seedaani rewat ma tan ha wat ma kefer ko annam sa woni kefer yo awo mi woddi mam yewuji goddo inni bari ummin du wadi gango tawi ko hadiseji garde hen gandu ɓe ganduɗa sahabi en mbiyete Imran ibn Hussein radiyallahu anhu anna annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqa wi annabijo meeɗi yiide goral gotal e sebne junggo he talkal na hen min sufrinta ko kire fa qala annabijo wi ma hadihi none ko woni no mbiyreten oɗo bonene ko woni qala min alwahina o wi kanko omo jogui rafiso arte makko junggo ngo hay hunde ko dillata ngo dalata anani waɗan paralyse tan annabijo ko batti wi ko batti ɗum o waɗir hen ngal ɗo talkal annabijo fa qala in ziha fa innaha la taziduka illa wahna ittu ɗum ɗo ɓeydatama sona loore anani ɗum ɗo ɓeydatama sona loore haɓɓitu ɓeddoɗo fa innaka law muttahu hiya aleyka ma aflahta abada sa maayi ɗum ɗon haɓɓe ma a borama a wonta maleɗe anani haala annabijo hana labtina wi ceer oɗo haadis mu imam ahmad sa ƴeewi haadis o gon ahmad to wol lafdu law ibnu maja to wonno kitabu tib e banggal hadde ko wiyete taliqu tamaim ko haadis oɗo to ibnu hibban to toon ko innaka in tamut o hiya aleyka anani sa maayi ɗum ɗon haɓɓe ma a woppidama hen bone waɗi sa accidama e ɗum ɗo a borama gonnam gandita ɗe gueɗe nafata kala mayɗo ɗeɗo gueɗe fo haɓɓete ha gasa haɓɓite ananta ɗum ɗon no watte kaake donude yimɓe ne pecca talke e bakaji gaare peccen talki ganduɗa e bakaji ala ananta ɗumen don ɗum heewi wadde tan koye mboro he duppe andi de nafani nafatane kay enen koyemen eɗen gandi haaqiiko kono hankkadi gooka ɓuuri dabare bonde tan annabi sa maayi ɗum ɗon ayma a wonta maleede noon tigi woɗi ɗum ɗo wayen hadis goto sen gaare hadis ɗum mo ganduɗa ko ina haɗa annabijo haali ɗe gueɗe laftini ceer yo yimɓe gacci ɗum annabijo mbiɗa mbindota qur'an qur'an telli koye annabijo o windanani ɗum al hasane o windanani ɗum al husain o windanani ɗum fatima o windanani ummu kulsum talkour o windanani ha joni ganduɗa suka makko rewɓe foof kokoɓe fof ganduɗa ndesama kurtima hay goto haɓɓani talkour e hoore mum yo yaadu hen ala annabijo haɗ annabi sa alah sallam sa ƴeewi ugbata mun amiri marfoa oyi annabijo man taallaqa tamimatan fala atamma llahu lah waman taallaqa wadaatan fala wada allahu lah owi annabi sallam wi kala kaɓɓuɗo talkuro to allah timminanmo ko darata ko e ko yiɗi ko ɗum ɗo ko kuddi mawdi anani ko noon kadi ganduɗa sa haɓɓi seeɗere kadi ko noon hoto allah rokke deeƴere ko wiyete deeƴere kay serti hen ko enna yo gogiƴeeɗo gonɗimɓe ɗeɗo gueɗe ɓe ena tampi nan tan jeeha kala ceerno moɓe jooɗo kuɗol mum memata leydi kala koɓe joguinoɓe jippi goɗanna enani ɓe jeehi hankkadi ɓe jeehi ɓe dewi dabrude e dabrede hankkadi ni tan hankkadi gurdam ɗam fo boni anani sa ƴeewi o hadis imamu ahmad tahawi haali haala hadis ono labti toon no ceero wafaqahu wa saha wafaqahu zahabi anani ɗum ɗo woni ganduɗa oɗo ganduɗa kaaɗo haala ko habariya mahdi labti nawi ceer annabi sallah sallam holli tan nde ɗo hunde no harmi gati wi koto allah timminani ganduɗa nde ɗo hunde tawi ko seedere nde woto allah rokke deeƴre nani anani ɗum ɗo noon ko annabijo haali ko ene naɗata ko haalde nden hunde oman ta allah ka waɗa tan fala wada allahu lah ni tigui nelaɗo sallallahu alahi wa sallam wi gonam hono foti eɗen hande yimɓe na kurtoro ɗeɗo gueɗe ceede en ha joni jala kokkoje en wujoji en fono hutore ɗum ɗo fo ganduɗa annabi sa alah sallam wi ko shirku billah waman taallaq walla man taallaqa tamimatan faqad ashrak na labtina wi ceer hadis mu imamu ahmad e hakim to haala ka ari to munziri toto wonno targhibe hay sami to wonno ajmau zawaid ruwatu ahmad siqat anani sen ƴeewi ibnu abi hatim noono haali hadis goɗɗo keɓra ko husayfa annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt min alhumma o wi annabi kadi goɗɗo no haɓɓi ko wiyete garaji en kadi garaji boɗeji en garaji piɓaɗi en garaji façon ngaji garaji fo jiita mbaɗan kadi dakon cugolon e gueɗe foof annabi sa alah sallam faqada anani kanko husayfa o taƴi ndeɗo hunde o janggi konngol jomiraɗo to wiye nder qur'an woma yuminu aktaruhum billahi illa wahum mushrikun yo tan ko ɓuuri hewde yimɓeji ɗe gonginani allah tan yo laaɓ ceer ala sona ɓe jogui shirku billahi mbiyata ko ganduɗa ɗum ɗon yonata ɓe gonginta allah goto sona daña koɓe mbaddi hen tan suratu yusuf aya battowo sappo eyyi ɗum ɗo fo holli ɗeɗo hadiseji ɗeɗo ayeji fo holli ndega ko wiyete haɓɓuru ɗeɗo gueɗe cakani ala hen gajate ala hen samakala ala hen ko hunde haɗade annabi sallam holli so neɗɗo mayi ɗum ɗon haɓɓe mum a wonta malede lawma towi alayhima aflaha fihi ɗum ɗo kalamu sahaba wonno ganduɗa shirku billah to neɗɗo mayiri hen kay tuba no ganduɗa ko shirku billah sayi kadi sahabi hanko o taƴi ndeɗo hunde weddi ko noon hani waɗede hani ko taƴede wedde anani dum do ni ko sahabi yanki wi'andani so mayi dum don habbe mun wonta malede anani kiba mo wona sahabi yanki o e ko hondani shirku billah holli ko yo wop anani annabi sallallahu alaihi wasallam de wi gorko o wi ala dum no ko mo jogi rafiso arte makko jungo go ganda go loy o wi la taziduka illa wa ana sahabi dum do buri bonde beedata ma son ala ko beedata ma son allo areta ko ni tigi na laado sallallahu alaihi wasallam mi hadise den lartina mbi ser ina der hadise wonde ganda sahabi hunde allah wuppitte sa accidama kon do ngara yon kam adawi papitul anani kadi hadis lartini kadi wonde sahabi de do hunde wadde shirku billah ana en deedo gado ko habbirante ko mi ma aha dum do ada wonde dum do en habbunde do hunde dukkuma ha joni lol walla bakawl walla be dukkuma ha joni pibo le wada danama annabi ju holli deedo ge nafata hay barti nani e taqta'liq al wada'i min bi aha in nafai hundu ko nafai yiter wona gonga annabi sallallahu alaihi wasallam ko hudi kapuru deedo ge de ganda wadi hen jikke mun de anani man ta'allaqa tamimatan anna allaha la yutimmu lahu nga allah timminan tam ko ndarara ko ko non kadi ganda so wadi hen seder de kadi ko non tan dum non jiyabe allah ka do hadana labti annabi ko non bi dinul islam kanyum ko non bi tay ko go yewite ha joni goddum nan don kadi ko wete sifi en jati en e beelo gede fobe kutoro dum no feewi taw ko halaji bondi halate hen ko ina hela jamdi en wala ko ina uddita kannaruji en wala ko nande on de gede nani annabi jono hadanno deedo gede kala ko nangete do no habbe dabaji purno hadan dum ganda yitere annabi jomi meedi ganda nelde goore sahaba yo yewno ne yo yeyno e der kono he fof alla yabqa yanna fi raqabati ba'irin qilada min watarin aw qilada illa qudda annabi sallallahu alaihi wasallam yiko be kabbare daade dabeje mabbe pur ha joni bi ina nafa walla wonko dunchara ko yo ngittu hala iyo ko be cakka jatta non jiya hankadi goddo wada ko cakka yeje wade korbojo wade hankadi nyaajo wade hankadi lam mbi dum do hogo tindinoji ndiyi han yo mbadir ndani e mbade hen cede fof anani annabi jamir fof yo taj hadith musahihul bukhari kitabul jihad e ko ari dero gedo ko be kabbanno hen kulle en kulle laalade en hulde en legede fof yugo yo itti kitabul libasutu sahih muslim ujunara tema jago me chafanji de didi tawi koto sahihul bukhari to temetere chapanɗe joyi e jeenayi noonde ko en gandi ko wiyete tamaim ko luhi en bakaji en ɗeɗo geɗe awa ko hundeji kaɗaɗe haysoko ɓuuri hewde gona nam yimɓe ne waɗa noon wasde andude walla min andi min teyi waɗi fof ina jeeya hen ay ko nafteto dabaji ko annabi wiyani en guittu canol ngol beddoɗen walla faram o walla ganduɗa labagal ngal walla nukurol ngol walla ko wiyete ha joni ganduɗa tal talɗi ɗum ɗo fof ko nafita hen eɗen kaɓɓa ɗum e pucci men gadaji en ɗe geɗe won wamde en ganduɗa ko wiyete cawde en ɗum foof ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo fof ina naftore daaba he ɗum ɗon wiyaka yo itte noon ko waɗira hen pour wonde ina danda ganduɗa yitere walla ina ko ɗum ɗo woni ko annabi yo itte bonnani ina bonna aƴide moƴƴani neɗɗo anani joni cefiɗine ko noon kadi haade seji labtude mbiɗe cargari hen kanko ibni masouda radiallahu anhu qala yu samitu kala haadis ganduɗa jiyata ina jeeyade tawi ɓurɗo sellude sahaabi yanke wimi naari annabijo wona wiyama tan de mataw tawan ala samitu ko wayno ibnu masouda en o yiminani annabijo yaqulu inna arruqa waltama'ima wattiwalata shirk yimɓe ko jogui noon sago wiyete sifi mabɓe ɗi e jati ɗi e ɗeɗo talkeje e ganduɗa ko mbiyata ɗo jamnugol ganduɗa ɗe gueɗe ɗum ɗo foof ganduɗa ko shirku billah hadise mum imam ahmad e abi dawouda anani abi dawoud kitabu tibbi haala kanan toon ibnu maja kitabu tibbi kadi ko yowiteɗen gueɗe anani ujunere temedere saw capan jeegom e jeegom anani haadiseji ɗe koɗe celluɗe annabi sallallahu alaihi wasallam kadi on haɓira ko abdoullah ibnu ukaymin oɗo ganduɗa marfu'an oyi annabi ji man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi sa haɓɓi hunde allah woppitma hen hadis imamu ahmad e tirmisi anani hadis ahmad o e tirmisi foto ababu ɗibbi to ina laftina wi cartan wiyte attamamu shay'un yu'allaqu ala al awladi yattaquna bihi al ayn hunde ne haɓɓe sukaɓe eɓe nden tortono ɗum ko wiyete guite ko mbi sa haɓɓi henna nafa yitere hunde wawi hunde ala ko wawima yo ɗeɗo gueɗe noon taw sellani wona noon safrote wona noon wiya jaaji allah yo allah rokku men faamuya anani ɗum noon ko yewite ɗeɗo gueɗe ganduɗa awa woɓɓe mbiya aha ko winda e ɓurana ko kay mi mbiyata ɗum ko shirku billah aha ko noon a ɓurana me ko windete noon atawano mbinda e ɓurana mbaɗa hen inde jinneji inde seeneji foof ɓe takkodira toon anani ɓe mbadda hen hankkadi ha joni ganduɗa haalaji seeɗaneji ɗi ɓe mbaɗa hen ɗiɗon cifi ɗiɗon jaati ɓe jillodira ɗum toon. Ɗum ɗon woni ganduɗa sellata ko annabi yu yo woppe ko yo woppe ɓurana telli ko e nelaɗo Allah kanko eɓe jahanno haaɓo wiyede ko wutteri jamɗe ɓe ƴettanno. Ɗin sababuji daguiɗi ɗi ɓe mbaɗa ha joni maskaskuji e koye mabɓe he taw so piyama hen silamaji natata anani ɗum ɗon woni koɓe mballirtono. Kono kay wiide wonko ganduɗa honkoɓe jiite ɓurana hande ko ɓeɗo mbi jiiti hen ko annabijo meeɗa ganduɗa falde alluwal aayi windi rokki neɗɗo aayiyal kal wino waɗirnani ala annabi yo sallallah sallam kañum waɗani noon. Qur'ana kanko ɓuuri andude ko nafata wi ko yen janggu qul a'udu bi rabbil falaq qul a'udu bi rabbin nas mbiyata joomen ko mbiɗa moolorima Allah wawi hunde foof jeeyi hunde foof yo dandami kala warodde mide ko min sharri ma khalaq eyyi ko ɗum ɗo woni ko wiya yen kaali yen mooloro wiya en janggu yo ko handani bandiraɓe mbattena hakkillaji ko kalante ɗen ko. Eyyi ina jeeya kadi ha joni ganduɗa ko wiyete sirku billah yimɓe ketta ɗo kiɗo likki tan mbiya kuki sakiri gara han kadi ne mbaɗa ɗon ha joni gatoreje mum en jeeya leɗɗe goɗɗe ina wangge sanga hanki jahili ene joguide sewan doole nde hayso sukaɓe gonino ha joni julliji ɓe nawi ton nder ladde to leɗɗe nan toon ɓe gara ɓe banggoɗe ɓe kaala jimi ɗi woni hen ko sirku billah anani ɓe mbiya ɓe kalfini koye mabɓe ko woni ɗo ko joni noon ganduɗa jinneji gonɗi e gaadi ɗum ko sirku billah kala barkinoriɗe ɗeɗo gueɗe sikkimaɗa koɗe sacri walla wonkoɗe mbawi duñce handema ko sirku billah eyyi so ɗum leggal mum so ɗum hayre mum ko wawi wonde foof eyyi ɗum waɗi seefereɓe hanki ko mbaɗannoɓe ceeha ɗo sanamiri tawko leggal jalambani walla leɗɗe tan ɗe ganduɗa ene leelan bonde ɗe ɓe ceeha ɓe ɗanna ha ɗaata ɓe mbaɗa hen kineji e dangiri hankkadi ganduɗa e koyiri ɓe gara hankkadi ɓe gona e sujjude hen eɓe ƴurano ɗum ni addi sanamiji ko ni gardi bone ko ni ardi eyo ko wondani joni woni yimɓe moƴƴuɓe jogui noon ɓe mayi ɓe ner ɗum dasi ɓe ganduɗa nasi munen ɓe desini ɓe mbatti yaade ɓe cujjana ɗumen eɓe du'oro ɗumen anani ɓur'an noon haaɗi ndenɗon hunde jomiraɗo wi afaraytumul lata wal uzza nde annabijo nelande taw ko ɗiɗo sanameji ɓuuri tekkude nder makka lata en uzza en hubal en anani jomiraɗo wi eyo on kalni ka mbiɗon ɗum ɗo wonko nafat ɗum ɗo narefe e manata ndena hawni hay hun nafata jogoɗa gonnam jikke ma e leggal aɗa yaha aɗa arta hen hankkadi gonnam no hawni no annabi yo sallah sallam gonde waji sahabaɓe ɓe gacci a woɓɓinen hen kadi naate l'islam kadi kono hakkillaji mabɓe ha joni jiiɗi kadi ɓe dokke hunde tan toɓe paawi yiite mabɓe walla toɓe paawi ha joni ɓerɗe mabɓe jikkeji mabɓe ɗum wawi gonnam sa ƴeewi hadis gotone yurmine abi waqidi leysina haala o wi kharajna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila hunaynin o wi min jaltino amin jeeha ha ɓoyeyde hunayn amin gonde annabi andi ganduɗa neɗɗo foof ɓuuri yidde dañde to fawi hunde mum ko jawo hankkadi naata e combat wiyata ko il faut ƴeewa sababuji sona ɗum kay ɗum ɗo neɗɗo natirta henni tan tawa ala sababuji anani kamɓe joguiɓe sirku billaɓe l'islam natani heƴani ɓerɗe munen ɓe taw yogay sahabaɓe gonƴinnoɓe ganduɗa e fatu makkata ɓe ɓe mbi annabijo anani kanko haali kanko sahabiyanke e hoore abi waqido o o wi o nahanu hudasa o ahadin ɓe kufre o wiyami giwe keferagal tan joni joni ɓe naate l'islam he l'islam noon suwa ɓendude tan o wi wolil mushrikina sidra amin jeyatan min cooni mushrike en nan jogui jaaɓi moltanaki eɓe banggo e jaaɓi heɓe gara ɓe ƴuro hen eɓe mbaɗa hen mbuwa hankkadi ɓe ƴetta kaɓirɗe mabɓe ɗe ɓe ligga hen kadi ɓe gadda ha joni boneji mabɓe tan ha heewi ɗum won o wi wolil mushrikina sidra toon yakufuna endaha eɓe banggoɗo nan kadi hanki yimɓe men noon mbaɗanno hayso ɓe gummima ɓe jaaha yolde leydi wuuro e wuuro leɗɗe goɗɗe nan ɗon soɓe birtimaɗe il faut daña koɗe mbaɗaɗe koɗe mbaɗana kay soɓe dufanani ɗe ƴiƴam foof ɓe taƴan hunde e comci mabɓe ɓe kaɓɓa ɗon anani sirra toon yaako fuuna endaha o yoɓe jogui hankkadi musrike enne jogui hono kiɗon jaaɓe moltanaki ko noon kadi ɓe gara ɓe ganduɗa ɓe ligga hen kaɓirɗe mabɓe ɗe yuqawlu haha to anwab kiɗo jaaɓi ko ni wiyeteno hankkadi ko banggueji foof jaaɓi tan ne wifini banggueji foof oyi minen ne min jeeyi tan min birti jaaɓi gokki fo mararnaɓe sidrati fo ɓulna ya rasulllah i jallana data anwat ƴewnata ɓe l'islam ɓoyani ko mbi mbi annabiji minen ne waɗna men hono kiɗo jaaɓi hono ko ɓeeto jogui ko minen ne min gamin dañi to min pawi jikkeji amen ɗi annabi yo sallallah sallam wi allahu akbar allahu akbar innaha sunan oyi ko ni tigui ha ni tigui wonata wi kala majjuɓe kay mbaɗnoɓe fuɗɗiɓe majjere so heɓe gaari majjere ɓuuri yawde sankitade yow gadduɗo majjere joni jeeya yimɓe naggaye majjere fenani tawi fof ne gandi ko fenani, kono sa haalniɓe Allah ko niwi nelaɗo Allah ko niwi ɓe jiiɗama. Eyyi kono noon kala garɗo hande fentiɗo hunde jeeya neɗɗo fina tan wiya koko safrata, kañum memata safrotoɗo o ni gaari tan daruɗo guel ɗo ɓuuɓi, somi daari mum tan on cellat, jeeya ɗum on pasane peesane hankkadi yimɓe ƴetta hunde foof kuccato tawa wona gonga. Ayi hondani tan jomum nanɗo heeɓa inde tan ha ɓooya tan ha majji ko ni tan ha wujja ha heewa inna ha sunan ko ni de annawi an ɓultu wolledi nafsi ɓe yadi o wi on kaali tigi hono ko yimɓe Moussa mbiyanno Moussa ko wonko bani Israila mbino Moussa ko iya ko mbiyani Moussa bani Israila en nebi Moussa tawi Firawna ko wattaɓe ko wa ñaagui Allah ha Allah dandi ɓe yaltiniɓe e laamu Firawna, Firawna halka ɓe gummi eɓe jeeya hankkadi tana ɓe mbirti yimɓe ne ndewa toor ɓe mbi Moussa min ne waɗan amin toor yo tan Allah ne itti moon nde ɗeɗo caɗele anani en nebi Allah ne haalda ina haalana mum ne haalde Allah ne haalda e mum onoon Allah ko mbiya tan sona yo mbaɗane toor kono neɗɗo yiɗi dañde hunde tan fawa hen kay jikki mum kay butel waɗe capanɗe jeenayyi jeenayyi hor kaƴere waɗe hen hankkadi e leydi jeere e leydi jama e leydi jeenale aɗa yonka ɗum aɗa momon subaka foof yonna woɓɓe so tini ko ganduɗa ƴettata ko ndiyam laala ha heewa walla horde ɓe taaɓo hen sona ɗum ɓe jaltata e cuuɗi he anani ija Allahna ila hankamalahum aliha mbi Moussa min ne waɗan amin Allah yiri hon ɓeeɗo Allah yi Allahji ɗoɓe jogui ɗo ɗo ɗani sanamiji ɗi woni Allahji mabɓe o wi innakum kono onon de qawmun yimɓe tajahaluno ɗon majje kono onon de on ganduɗa ko yeyete ko onoon anani annabi o sallah sallam o haalte wi ko ni tigui ko yimɓe Moussa mbadduno e bani Israilno on gaari ɓayro on mbi kam ija Allah na zatu anwar ɓe to wino ko ija Allah na ilahan kamalahum aliha anani ani kanko oɗo wi qala innakum qawmun tajhaluna inna haulai mutabbar nde ko halkiɓe koɓe gone mum koko semte ko fenade mama fewo batilum ma kanu yamalun a gayra llahi abgikum qala a gayra llahi abikum ilaha onon Allah heƴata moon ñagoɗon Allah kalfinon koye moon Allah nduwora ɗon Allah ɗum yonani moon Allah noon ko waɗani moon ko ɓurni mon aduna he foof anani jomiraɗo itti oɗo gaña bonɗo e dow moon livre moon wowa faddalakum ala alalamin ani ɗum waɗi annabaɓe Allah gonata ko siftindiɓe moƴƴere Allah Allah ñammima guila e nder reedu yumma sa wurnuma toon yarnuma toon renma toon ha jalta neɗɗo ne heppa ko fiyata mberku fiye so fiyama e mberkudi tan gasi o addaga ceedil o addaga ñanguil o addaga korboyel o adda ɗum ɗo anani fo e mbi yo waɗi hen ina nafa yitere e hunduko tawi korboje mbaɗɗa hen ko cinkorgal o waɗe gati makko Allah jubbi makko ɗum kay haɗa kono noon nanggude hunde haɓɓa e dande neɗɗo ganduɗa seedere reɗɗo hankkadi ganduɗa e dangiri he hankkadi mi wonko nafata anani annabi sallam wi ko ɓeyto mbanno ko ɗum tan leñol ngol warata ne tarka mum sunanu man qabla iddinoɓe mumɓe annabi sallam wi ko noon ɗum wori ko jeeya tan hande ko wiyete sirgo billahi ko kuranam sangitima no feewi jeeya hankkadi yimɓe hankkadi mo jiiɗa fof ne jogui ɗum ɓe ko butelaji ɓe ko bakaji ɓe ko luhi ɓe ko talkeje kada o kada tan eɓe ɗaccuroyɗe mukki kane talkeje mum maɓe ganda ɗum famɗani yawmude ummita eyyi haala ganduɗa ƴettude talkuro waɗa winda ɓuuro ana dokka sakke fawa e dow tande no fiya waɗa hen ñiri mbalɗi ɗum ɗo fof gottiri wasde teddinde deftere Allah ne wiyano ko yen janggu janggui anani ko wandani bandiraɓe mbatten hakkillaji jomiraɗo subhanahu wa taala wiyoto en mbaɗ ko ɓeeɗo mbanno ko eyyi ɓeeɗo ganduɗa ha joni ganduɗa sahaba mbiɗo o nahno hudata o aadi mbi kufurimɓe ewa koɓe mbanno ko woto mbaɗe noon on noto mbiyatan ma darten ɗon tan kay ko mbadduɗon sirku billahi e jomiraɗo ene jeeya sirku billahi paya hirsuriɗo ndeɗo hunde walla dokkiraɗo ñawdugal walla ɗum ɗo wiya nawgal ɗo guertogal ha feccere jamma nawa hayre manire walla lekki manire walla nawa toru manire nawa toon ganduɗa aɗa hirsa toon jamma aɗa haala inde torunde ɗum woni azibu bil gayrillah jomiraɗo wiya mbi ɓuli inna salati ay julde men wo nusuki kirse men ɗe foof ko Allah mbiyata ko bisimillahi wa mahya wa mamata gurna men e maade mum foof ko Allah wodani ala fof mo Allah rendi ganduɗa ɗum ɗo ko noon watte bandiraɓe eyyi joni noon gonama hande jeeya hande ñaagui Allah yo Allah faabo hen Allah wi bala man aslama wajahahu lillah woni malaɗo ko on jibbilɗo yeeso mum jibbilani Allah goto owa muhsinun taw mo jogui tawhido ha labti car eyyi woni l'islam ko jibbilanade Allah jaaɓa ko Allah wi ko nani annabi sallam wi laana llahu man zabaha li gayri llah o yi Allah hudi on kirtirdo hunde ko wana inde Allah ko sana inde Allah anani ko handani bandirat non def ne do jattata de do jadi biya da hirsa da hala do hunde wonde anani sen ji hadith goddo ari ibn shihab hebra annabi sallama gonna mo hal na wiran goro goro medina de aljanna fi zubabin e bubil tan anani wa rajulun dakhala da rajulun fi zubabin ya dakhala an-nar o yi wonna no do ganda dakhal jannata rajulun fi zubabin dakhala an-nar rajulun fi zubab batte bubil ngel tan anani e mi kayfa zalika dum nan woni to ya rasulullah o yi marra rajulani ala qawmin lahum sanam e mi di yurtade yimbe kambe warbe jidu ko be yahannobe be mirti rewobe torube jom sanam embe don non le kato be dewi do gol don lawo la ya juzu ahadan hatta yuqarriba lahu shay'a hay goto bennata o do torundi do toruyir sona da ko ndukudan da ko badan dani anan da ko baduri dani fa qalu li ahadima bi yan goto qarrib bennata do weta wala ko kirsan da toru am wili sandi shay ko yahi wonde mi alani ko in hirsa saka mirsanam tem ya wa ga si qarrib wala zubaban hay so bubil nangu gitta dani de ganda kirsa bubengel e ganda inde toru he dum gati dan da dum haran no kam bennudi ko nangi bubil tan gasi o sirni hen ko en gel faqarra wa zubaban fa khallu sabila be gacci o moniya tan o may fa dakhala nara nati jengul bubil ko ayi to mubu wonki mun la edi inde tur ngittirta wonki hunde kay ganda ko inde Allah ngari ma sada nyam bida ko bismillah yitti Allah kadi ha jun badon de do hunde yel tan no de gel rukkumaade anani gordo o mbiya onne ko non be mbi anna bernada sona ganda dani ko o yimi ala tambi hirsu hasu ko bubel ko silma o do jalil ma wadi ko anani la had kanko wi la qarrib li ahadin shay'an duna allah az ummina yunde mi hirsira do sona inde allah badi nanta li do torur hay bat be nangi mo tam be dardem o suri dana de fa darabu unqa fa dakhala al janna direct rawahu ahmad wonam ko nide o yoto garno do yiko reji makko gonno ko ha ko ngari gongini allah goto gacce shirku billah wonam taw wajitobe ne ngare wuro e tan wajitobe tato ngare wuro idi fo gadano ari goddo Allah wi iz arsalna ilayhi musnain ido gidi arde ben kaari dum bi wona gonga Allah wi fa azza min tembeniri be tatabo nani be min ko min nalabe Allah gacce shirku billahi ni wuro go fo neddo goto jabi hen no hawni hama jono kanko de be jeedi do ade koreji makko wi wona reftude ko mbaajono no ko mimeta jabi ko hali ko ada rewa Allah goota watta woppitoru wi ko haja sa o mali la abudul ladhi fadaran ko ada kam rewde Allah goota tagdumi o nani nek o hali ka do hal tambe nangi mo be bari mo ila dukhulul janna ya yonata al janna sa warda ma batte dina ma ko al janna direct nani dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam be bari o nati al janna hadith onato ahmad tut daftar mako az-zuhd abu nu'aym hali hala hadith o goranna qul inna salati ya jumara holi julde men ko wiyete yambi njulumen o e dikkir semen de fof ko Allah goto e ko handani bandiraaɓe ko handani ɗo no ganda ɗum woni ganda ko yowite bangal ɗeɗo gueɗe ko ko noon kadi annabi o sallah sallah wi kadi debbo goɗɗo natirino jeygol batte ha joni ullungel fi hirratin habasata ha yano nangi ullungel ngel no sali woppidde ngelangel may anani won ɗeɗo gueɗe ko wannan boni de bandiraaɓe jomiraɗo wi saɗa hirsa kalata ko inde Allah saɗa juula mbiyata ko bisimillah anani janggata ko fatiha ha gas ko noon kadi mbiya Allahu akbar nanga e koppi mbiya suba ganda cuubi hina kadi mbiya sami Allahu liman hamida fo ko noon julde nde ha gas fa salli li rabbi kadi wanhar saɗa boro kadi ngeloba ma saɗa irsa hunde aɗa itta wonki mun hal inde Allah anani ko handani bandiraɓe annabiyu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu yani allah hudi kadi kirsudo ko wona inde allah e hondani bandiraabe jangi hadiseji on kuuji kewde dan pero mo der defto hadiseji he e dun non battena killaaji joni ana hirsido hunde dan ko fotino bubil ni anani jengol kibe jetto kal halde mum jeera ha walla ganda ngari jetta hirsa inde tur naw ha juuli kaaje to kirsa tawa diide mal kal sakkane bol hankadi gadda hankadi e mbaɗe hen korte mabɓe e dabare mabɓe allah faabuko nani mbatten hakkillaji aqida o beele ma sillu ɗe ñaaji jomira subhanahu wa taala yo allah waɗa men moƴƴere ɗe mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi l'akhirati hasanatan wa qina adaba an-nar أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بندرة جافر أنه فيه جود موتو حال حديث حزيفة أمدو أسر كبار حزيفة حزيفة ينو قدنا حبي اندرنو كيرن حال دي حالا نلاد الله انبي حالا نلاد الله انكالي هن حالا يكونوا كحزيفة حزيفة كنجم نكوي النبي جبن تكوي النبي جن هذا كو هذا اللي قال هنا تجين ده كي انكرتري حالا كي حزيفة من هو حديث والله هو أسره ان فوجي مهم بي ان كن لا الله يا الله يا فوين